musimy się spieszyć, bo z każdym dniem wyprzedaży wybór jest coraz mniejszy. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 13 stycznia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 8 minęła, serwis Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski. Po potwierdzeniu pierwszego ogniska ptasiej grypy w zachodniopomorskim zbiera się wojewódzki sztab kryzysowy. Jego sprawne działanie przenosi się na sprawne zwalczanie choroby. Wzmożone kontrole autokarów wiozących dzieci na zimowe ferie. Policja namawia, aby sprawdzać przewoźników. Czy autokar ma przegląd techniczny? Kiedy ten przegląd techniczny był zrobiony? Dar Pomorza po remoncie znów można zwiedzać. Wspaniale się prezentuje pokład, następnie odnowiony salon komendanta. Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego zbiera się w Zachodniopomorskiem. Powodem potwierdzenia przez służby weterynaryjne pierwszego w regionie ogniska ptasiej grypy. Wirus H5N8 stwierdzono na fermie indyków w miejscowości Rościń w powiecie myśliborskim. W promieniu 10 km ustanowiono strefę zagrożoną. Zarządzano także utylizację ponad 22 tysięcy sztuk drobiu, mówi główny lekarz weterynarii Bogdan Konopka. Procedury, które narzucone są przez prawo, są natychmiast wdrażane. Ponadto również zainteresowanie ministra rolnictwa, wiceministra pozwala wzmocnić te działania. Główną rolę odgrywa również wojewódzki sztab kryzysowy, od którego dużo bardzo zależy. I jego sprawne działanie przenosi się na sprawne zwalczanie choroby. Od początku roku w Polsce potwierdzono 10 ognisk ptasiej grypy w trzech województwach. Jak zapewniają służby, wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Wzmożone kontrole autokarów, którymi dzieci jedą na zimowy wypoczynek. W całym kraju prowadzą je policjanci i inspektorzy transportu drogowego. Robert Opas z Komendy Głównej Policji podkreśla, że autokary, które nie przejdą kontroli, nie zostaną dopuszczone do ruchu. Dlatego policja namawia, aby organizatorzy wyjazdów wcześniej sami sprawdzali przewoźników. Wybierając operatora, mamy możliwość sprawdzenia tej firmy, jej wiarygodności, jej rekomendacji. Można je sprawdzić na stronie internetowej prowadzonej przez Ministerstwo Infrastruktury. Wszystkie dane też można znaleźć w internecie. Jest kilka portali, które, można powiedzieć, wstępnie określają, czy ten autokar ma przegląd techniczny, kiedy ten przegląd techniczny był zrobiony. W piątek ferie zimowe rozpoczęli uczniowie z 5 województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Przyczyny pożarów w Australii, ale też temat ładowarek do telefonów, tym zajmie się Parlament Europejski. Europosłowie chcą, żeby systemy ładowania komórek zostały ujednolicone. O debatach zaplanowanych w Strasburgu Karol Surówka. Część europosłów chce wezwać różnych producentów smartfonów, by projektowali urządzenia z takim samym gniazdem ładowarki. Dziś komórki sprzedawane w Europie korzystają z ponad 30 różnych rodzajów zasilaczy. Według europosłów to nie tylko uciążliwe, gdy na przykład zostawimy ładowarkę w domu, ale też nieekologiczne. Bo gdy kupujemy nowy model komórki, często stara ładowarka nie pasuje, więc trafia do kosza. W ten sposób rocznie w Europie powstaje 51 tysięcy ton elektroodpadów. W tym tygodniu europosłowie będą również debatowali na temat bieżących wydarzeń na świecie, takich jak pożary w Australii, konflikt Iran-USA czy zestrzelenie ukraińskiego samolotu koło Teheranu. Na salę obrad w Strasburgu wraca też temat praworządności. Odbędzie się debata o sytuacji w Polsce i na Węgrzech w kontekście wdrożonego artykułu 7 wobec tych krajów. Deputowani zagłosują również nad rezolucją w tej sprawie. Karol Surówka, Polskie Radio. Wstrzymane do odwołania loty z międzynarodowego lotniska w stolicy Filipin, Manili. Powodem aktywność wulkanu Taal, który wyrzuca pyła, rano zaczęła wydobywać się z niego lawa. Lokalne służby ostrzegają, że w najbliższych godzinach lub dniach może dojść do niebezpiecznej erupcji. Tomasz Sajewicz. Z wulkanu zaczęły wydobywać się chmury dymu i popiołów. Z terenów położonych najbliżej od wulkanu ewakuowano ponad 8 tysięcy osób. We wczesnych godzinach porannych z wulkanu zaczęła wydobywać się też lawa. Taal to drugi pod względem aktywności wulkan na Filipinach. Ostatniej nocy w związku z aktywnością wulkanu odnotowano kilkadziesiąt wstrząsów sejsmicznych. Chmura popiołu wulkanicznego sparaliżowała ruch lotniczy w stolicy Filipin. Wokół wulkanu wyznaczono 14-kilometrową strefę zamkniętą. W Manili ze względu na zagrożenie skutkami erupcji dziś zamknięte są szkoły oraz instytucje publiczne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Już po remoncie znów można zwiedzać żaglowiec Dar Pomorza w porcie w Gdyni. Biała fregata została gruntownie odrestaurowana. Odnowiono m.in. mesę i kabiny oficerskie czy mostek, mówi kapitan Zbigniew Nadolski. Został wymieniony kompletnie, całkowicie pokład. Mamy drzewo iroko. No wspaniale się prezentuje pokład. Następnie odnowiony salon komendanta, kabina komendanta, mesa oficerska, kabiny oficerów. Pragnę zaznaczyć, że jak odnawialiśmy szoty, no to tych warstw było tyle, prawdopodobnie ile było komendantów. Pięknie się to prezentuje. Mamy jedno pomieszczenie tak dla porównania, żeby ktoś wiedział, ile tu zostało pracy włożone. W górze. Dar Pomorza od 1929 roku związany jest z Gdynią. W ciągu ponad 50 lat odbył 100 rejsów szkolnych i pokonał 500 000 mil morskich. Żaglowiec wycofano ze służby w 1982 roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O naszą zabawę i bilety do wygrania na konkurs Pucharu Świata w Zakopanem, to zakończyliśmy przyjmowanie SMS-ów o 8.00, przed 9.00 rozstrzygniemy. O sporcie teraz Krzysztof Łoniewski. Kibice Skoków przeżyli wczoraj déjà vu z soboty. Dawid Kubacki znów trzeci w Predacu, a Kamil Stoch tylko lokatę niżej. Nowością czwarte miejsce ex aequo ze Stochem Piotra Żyły. Tak swoje weekendowe występy skomentował w wywiadzie dla TVP Sport Kamil Stoch. Uważam, że mam dużo powodów do zadowolenia i powinienem się cieszyć z tego, co tutaj osiągnąłem, bo skakałem cały weekend bardzo równo i bardzo dobrze. Co zrobię? No, jak Dawid nie chce dopuścić kolegów przed siebie. No, co ma rzeczywiście zrobić? Polaków wyprzedzili wczoraj tylko Niemiec Karl Geiger i Austriak Stefan Kraft. Fatalny występ zanotowali tymczasem nasi szczypiorniści. Przegrali 24-31 ze Szwajcarami i zakończą Mistrzostwa Europy na fazie grupowej. Tak jak jedni z faworytów, Francuzi, po porażce z Norwegami wcześniej z Portugalią, też stracili szansę na grę w drugiej fazie turnieju. Polakom do rozegrania pozostał w grupie jeszcze tylko mecz ze Szwedami, w którym wygrana będzie misją niemożliwą. Po ręcznej piłka nożna i powrót na fotel lidera we Włoszech Juventusu po wygranej 2-1 na Stadio Olimpico z Romą. Stara Dama skorzystała z sobotniego remisu Interu z Atalantą Bergamo. W bramce Juve całe spotkanie rozegrał Wojciech Szczęsny. W Premier League kanonada Manchesteru City 6-1 i to w Birmingham pokonał Aston Villa, a trener obywateli Pep Guardiola, jak informują media na Wyspach, właśnie rozbił czwarte auto, od kiedy przeprowadził się do Anglii. Podobne problemy miał jakoby w Monachium, także w Monachium w czasie pracy z Bayernem. Cóż, nikt nie jest doskonały, a na blacharza jakoś uciuła. Teraz zajrzymy do Arabii Saudyjskiej i jak wiemy, szejkowie sypnęli świeżym groszem i sprowadzili do siebie rozgrywki o Superpuchar Hiszpanii. W finale Real pokonał po rzutach karnych Atletico po 90 minutach i dogrywce było 0-0. Zmieniamy kontynent. Nasze szpadzistki Ewa Trzebińska, Renata Knapik-Miazga, Aleksandra Zamachowska i Barbara Rudz zajęły 6. miejsce w turnieju drużynowym w Pucharze Świata w Hawanie i to nie jest ich sukces, są przecież liderkami światowego rankingu. Natomiast kapitalnie walczyły dzień wcześniej w turnieju indywidualnym. Zamachowska zawody wygrała, Knapik-Miazga zajęła 3. lokatę. Oby tak w Tokio. Nasze dziewczyny są pewne występu w igrzyskach, w rywalizacji drużynowej. Doprecyzujmy, tak jak siatkarki Turcji i siatkarze Iranu. Turczynki, jak pamiętamy, cudem wygrały w półfinale turnieju kwalifikacyjnego z Polkami, a w finale nie dały już żadnych szans. Niemkom zwyciężyły do zera, tak jak zawodnicy Iranu z Chinami. Wygraną do zera zanotowali też siatkarze Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Wisłą Bydgoszcz. Do jednego Kuprum Lubin ograło Ślepsk Suwałki. To już oczywiście w rodzimej plus lidze. I na zakończenie znów jesteśmy w Arabii Saudyjskiej. Rzeczeni szejkowie kupili sobie nie tylko piłkarski superpuchar Hiszpanii, ale i rajty Dakar. Rafał Słonik po 7. etapie jest 3. w klasyfikacji quadów. Wczoraj był 7. 8. miejsce w rywalizacji kierowców samochodów zajął Kuba Przygoński. Tak sobie wyobrażam taką scenę nawet. Proszę pana, ten samochód to bity był? Nie bity. A jeden skąd? I trener. Topiony też nie. Trener tylko na treningi jeździł. Zachmurzenie duże dzisiaj będzie, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami głównie w północnej połowie kraju słabe opady deszczu, w Bieszczadach i w Sudetach niewielki śnieg. 3 stopnie w Zakopanem, 4 w Przemyślu, Rzeszowie i Suwałkach, 5 w Katowicach, Jeleniej Górze, Olsztynie, Białymstoku, Warszawie, Kielcach i Lublinie, 6 w Krakowie, Opolu, Łodzi, Toruniu, Bydgoszczy, Koszalinie, Gdańsku i Gorzowie, do 7 we Wrocławiu, w Zielonej Górze, w Poznaniu i w Szczecinie. Ja jeszcze tylko chciałem uzupełnić małą informację, ponieważ jestem ratownikiem GOP. Przed chwilą było o przygotowaniu się do wyjścia w góry. Myślę, że nie tylko w zimie, ale również latem. Oprócz naładowanego telefonu komórkowego warto mieć w tym telefonie wgraną taką aplikację Ratunek. Ona bardzo ułatwia dotarcie ratownikom do miejsca zdarzenia, do poszkodowanego. Także polecam wszystkim aplikacja Ratunek obowiązkowo w telefonach każdego turysty górskiego i latem, i zimą, i w ferie również. Wszystkiego dobrego.

protestacyjny, nazwany ogólnie Marszem Tysiąca Tuk. Maszerowali tam sędziowie, prawnicy. Był to sprzeciw wobec ustawy tak zwanej, jak ją nazywa opozycja Krańcowa, a rząd nazywa ją ustawą reformującą. Wzięło w nim udział od kilku do 30 tysięcy, w zależności od tego, kto podaje informacje, to taka jest ta liczba protestujących. Ratusz mówił o 15 tysiącach, Gazeta Wyborcza dzisiejsza podaje 30 tysięcy. Czy takie marsze nie oznaczają jednak przekroczenia pewnej granicy ze strony sędziów i ich zaangażowania politycznego, co przecież jest sprzeczne z zasadami polskiej konstytucji? Sędziowie nie powinni się angażować politycznie i nie powinni się fraternizować z politykami, co niestety ma miejsce, począwszy od bardzo ważnej osoby, czyli pani przewodniczącej Trybunału Konstytucyjnego, która się co tydzień spotyka, jak donoszą media, z liderem najważniejszej partii politycznej, co jest absolutnie naganne. Natomiast sędziowie nie powinni się angażować aktywnie w politykę, z tym, że ten marsz nie był stricte angażować się w politykę, tylko protestem przeciwko rozpadowi trójpodziału władzy. To jest trochę co innego, dlatego że na oczach nas wszystkich i na oczach również opozycji, która przeciwko temu protestowała nieskutecznie w Sejmie, ponieważ nas nie dopuszczano do głosu, egzekutywa stara się kontrolować sędziów, to znaczy nie tylko chodzi o tego, kto ich mianuje, tylko egzekutywa chce ich móc odwoływać i dyscyplinować, jeżeli będą ferowali wyroki niezgodne z myślą rządu. No to jest bardzo daleko idąca ingerencja. Ale panie pośle, chyba to jest za daleko posunięte twierdzenie, że głównym powodem, że tak powiem, dyscyplinowania sędziów ma być ferowanie wyroków niezgodnych z tym, co chce rząd. Wszystkie badania pokazują, że do tej pory przynajmniej, zanim te zmiany nie nastąpiły, sędziowie byli praktycznie bezkarni. Liczba spraw kończących się jakimkolwiek tutaj, jakimkolwiek zdyscyplinowaniem sędziego, no to było po prostu rzędu tam, nie wiem, 0,5%, 1% w stosunku do wszystkich spraw wniesionych przeciwko nim. I badania wcześniejsze też pokazywały, że ten system, który działał przedtem, spotykał się z dużą krytyką ze strony społecznej. Z tym się zgadzam, oczywiście. Dlatego strona społeczna powinna mieć dużo większy wpływ, między innymi na mianowanie sędziów. My, jako Polskie Stronnictwo Ludowe, Koalicja Polska, zorganizowaliśmy konferencję 7 stycznia z przedstawicielami zawodów prawniczych, nie tylko sędziami, adwokatami, notariuszami, radcami prawnymi, profesorami prawa, dziekanami wydziałów prawa, jak również z osobami, które były pokrzywdzone przez system sprawiedliwości, żeby zobaczyć, co tutaj można zrobić, żeby ten system naprawić, bo on nie działa właściwie. Co do tego jest pełna zgoda. Tylko że do tej pory nikt tego systemu nie naprawiał w sposób systemowy. Czyli właściwie tego wymiaru sprawiedliwości nie naprawiał w sposób systemowy. Dlatego, że wymiana kadr, to jest co, do tego się sprowadza ta reforma sądownictwa w ostatniej kadencji Sejmu, to nie są zmiany systemowe. My sugerujemy, żeby na przykład pojawiła się instytucja sędziów pokoju, którzy są w stanie przejąć te najdrobniejsze i najłatwiejsze sprawy, które są w sądach rejonowych, bo to sądy rejonowe są kompletnie zapchane. Sądy okręgowe zajmują się przede wszystkim, to jest rzecz dość, tego prawdopodobnie słuchacze nie wiedzą, 60% spraw w sądzie okręgowym w Warszawie to są rozwody. No to są troszkę absurdalny sposób postępowania. I sędziowie pokoju powinni być wybierani przy udziale głosujących, ludności. Tak, ale to mówimy o pewnym projekcie, który zresztą też Kukiz 15 w pewnym momencie zgłaszał, czyli sędziów pokoju. Ale wracając jeszcze do tej demonstracji, takim punktem wyjścia, jeśli tak można powiedzieć, tej ustawy, która ma zdyscyplinować sędziów, była sytuacja, w której jeden z sędziów podważał kompetencje innego sędziego tylko dlatego, że ten inny sędzia został powołany przez nową KRS, ściślej mówiąc skazany, bo to prezydent powołuje. Tak, i poszła na to skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który to Trybunał zalecił rozpatrzenie tego problemu Sądowi Najwyższemu i Sąd Najwyższy temu sędziemu, który tak zdecydował, odwiesił karę, dlatego że uznał, że sędzia miał rację. Czyli nasz Sąd Najwyższy uznał, że ten sędzia został niesłusznie odsunięty od orzekania. Otóż jest problem wyboru KRS-u, jest następnym problemem, który będzie teraz rozpatrywał Trybunał Sprawiedliwości. Jak na razie Unii Europejskiej, jak na razie z tego, co zalecił Trybunał Sądowi Najwyższemu, Sąd Najwyższy, czyli Polski Sąd Najwyższy, uznał, że Izba Dyscyplinarna tegoż sądu nie jest sądem w rozumieniu prawa, w związku z tym nie może orzekać. A to pojawiła się sytuacja kompletnie absurdalna, dlatego że Izba, która nie jest sądem, wydała, że tak powiem, orzeczenie uniewinniające sędziego, który został zawieszony przez inny sąd. No tu i dlatego powinniśmy na ten temat rozmawiać. Ale może to jest absurd. Ale może to jest dowód, prawny. To jest może dowód tego, że ta izba jest tak naprawdę niezawisła, wbrew tym krytykom, którzy twierdzą, że jest to izba powołana wyłącznie po to, żeby sędziów prześladować. No ja nie mogę tego tak powiedzieć, dlatego że jeżeli Sąd Najwyższy orzeka, że ta izba nie jest sądem, to ja nie będę zmieniał wyroku Sądu Najwyższego. No tak, panie pośle, do tego doprowadził te absurdalne zmiany w sądownictwie, że mamy w tej chwili sytuację, którą można rozwiązać wyłącznie poprzez jakiś rozsądny dialog, bo pojawiły się dwa wymiary sprawiedliwości. A jeżeli TSUE teraz orzeknie, że KRS nie jest niezależny, jest wybrany w sposób niewłaściwy, czyli nie może mianować sędziów, no to wtedy jest kompletny chaos prawny. I dlatego trzeba o tym usiąść i rozmawiać, a nie iść w zaparte i powiedzieć, te zmiany przeprowadziły niezależnie od tego, co kto uważa. No tak, ale nie dostrzega pan poseł takiego niebezpieczeństwa, że TSUE, wydając taki wyrok, jaki wydało i sprawiając, że to Sąd Najwyższy ma orzekać, czy ta Izba Dyscyplinarna może działać, czy może nie działać, przekracza swoje kompetencje i sprawia, że to, co jest normalnie domeną Trybunału Konstytucyjnego, czyli sprawdzanie zgodności ustaw z Konstytucją, przechodzi w ręce Sądu Najwyższego. Krótko mówiąc, mamy nie tylko problem wewnętrzny, ale też zbyt daleko sięgający ingerencji zewnętrznej. TSUE ma prawo ingerować w prawo, interpretację prawa w krajach unijnych, jeżeli to prawo jest związane z prawami unijnymi, z prawem unijnym. A myśmy podpisali traktat lizboński i oddaliśmy bardzo wielkie kompetencje właśnie do TSUE. To notabene był jeden z głównych powodów, dla którego Brytyjczycy chcieli wyjść z Unii Europejskiej, bo oni się nie zgadzali, nigdy się Brytyjczycy nie zgadzali z tym, że TSUE ma pierwszeństwo nad parlamentem w Westminsterze. Czyli rozumiem, że jedyną drogą dla Polski, żeby ochronić się przed ingerencją ze strony TSUE, jest wyjście z Unii Europejskiej. Nie, jedyną drogą jest, to jest wniosek, jest który stosować wypływa się do praw europejskich. W tym jest pies pogrzebany. Ale to trzeba załatwić w sposób w dialogu, bo to sprawy nigdy nie są takie czarno-białe, dlatego że jak pan redaktor doskonale wie, w sądach zawsze jest może być z jednej strony prawo jest interpretowane tak, z drugiej inaczej. Prawnicy się nie zgadzają. Jak były zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, to mnóstwo prawników mówiło, że one są zgodne z konstytucją, inni prawnicy mówią, że niezgodne z konstytucją. To nie jest matematyka, to nie jest nauka ścisła. I tutaj są pewne niuanse i to należy rozwiązać na podstawie pewnego konsensusu społecznego, a nie na zasadzie dyktatu. Jeszcze jedna rzecz, wracając do tego marszu, bo biorąc pod uwagę stopień zaangażowania sędziów w tego typu przedsięwzięcie, czy to nie oznacza dla jakiejś grupy obywateli, na przykład takich, którzy są postrzegani jako związani, nie wiem, z rządem albo mający prawicowe poglądy, że oni w sytuacji przed takim sądem, przed obecnym polskim sądem, są na skórę straconej pozycji, ponieważ sędziowie w oczywisty sposób jednak angażują się politycznie. Ale mnóstwo sędziów nie poszło na ten marsz i angażują się po drugiej stronie strony politycznej i to też jest niewłaściwe. Ale nie pójście jest angażowaniem, nie pójście. No ale niektórzy mówili publicznie właśnie, że oni swoje togi zostawią w szafie i nie pójdą, robiąc z tego manifestacje w mediach społecznościowych. To znaczy stawiając się po innej stronie. A to jest kompletnie niewłaściwe. Nikt nie powinien wiedzieć, na jaką partię którykolwiek sędzia głosuje. To jest to tak się w normalnych demokracjach tak to wygląda. W Wielkiej Brytanii sędzia nie pokaże się żywy z żadnym politykiem. Ja się zgadzam, tylko nie jestem przekonany co do tego, że ci, którzy uczestniczyli w tym marszu tysiąca tuk, z pewnością nie zagłosują na partię rządzącą. A to oznacza już w związku z tym element polityzacji. Niekoniecznie, dlatego że ja znam bardzo wielu zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, którzy mówią, że tak, reforma systemu sprawiedliwości w Polsce jest absolutnie konieczna, tylko nie taka, jak ją Prawo i Sprawiedliwość zrobiło. I to ja znam ludzi, którzy są bardzo blisko kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, nie jako politycy, którzy tak uważają. No więc to nie jest jednoznaczne. Sędzia może powiedzieć, ja się zgadzam, że musi być reforma, ale to nie jest reforma. Zostawmy w takim razie sprawę reformy i sędziów trochę na boku. Druga kwestia, zarzuty, które się pojawiają w stosunku do marszałka Senatu, Tomasza Grodzkiego, zarzuty dotyczą tego, że w czasie, kiedy był lekarzem, kiedy pracował czynnie jako lekarz, wręczano mu koperty z pieniędzmi za przeprowadzenie operacji. W sobotę pojawiła się, bo wcześniej takie głosy się już pojawiały, tylko to były głosy anonimowe. Teraz pojawił się pierwszy człowiek z imienia i nazwiska, który twierdził, że taką kopertę chyba 200 zł wtedy panu Grodzkiemu wręczył. Co pan sądzi o tych zarzutach? Jak na razie to są pomówienia. Jeśli ma się takie zarzuty, to się idzie z tym do wymiaru sprawiedliwości, na policję, do prokuratury. Z tego, co wiemy z prasy, CBA przesłuchało 5 świadków w tej sprawie i okazało się, że żaden z nich nie miał nic do powiedzenia. W związku z tym CBA ogłosiło, że żeby się do nich zgłaszali ludzie, jeśli cokolwiek wiedzą. To znaczy, to się po angielsku nazywa fishing expedition. To znaczy, wychodzi trawler w morze, zarzuca sieć i może coś wyciągnie. Jak coś wyciągnie, to może coś z tym zrobić. To jest bardzo znana praktyka sądowa i ja to widziałem to w rozmaitych sprawach sądowych, że adwokaci, nie mając żadnych informacji, usiłują coś wygrzebać z dna, a może się przyda. Ale tutaj to tak wygląda. Ale tutaj jednak te informacje się pojawiły. Pojawił się najpierw bodajże na Facebooku czy na Twitterze, nie pamiętam, wpis jednej z rodzin, osoby z rodziny, której matka przychodziła operację i to był ten pierwszy zarzut i od tego się zaczęło. Potem było ileś zarzutów, nazwijmy to, anonimowych, a teraz pierwsza osoba z imienia i nazwiska powiedziała, że takie pieniądze wręczała, więc to nie jest tak, że to jest wyłącznie element wymyślony przez służby. No nie, tylko że to jest element wymyślony przez kogoś innego. Dlatego, że jeżeli ja słyszę, że nagle się pojawia zarzut, że w roku 94 ktoś dał panu lekarzowi wtedy, doktorowi Grodzkiemu 400 zł, to znaczy, że jest to wiadomość puszczona przez kogoś, kto jest małoletni. Bo jeśli ktoś żył w 94 i już miał swoje 18 lat, to wie, że 400 zł w 94 roku równa się 4 groszom dzisiejszym. Czyli to są takie fake newsy. Jeżeli ktoś ma poważne zarzuty, to idzie z tym do wymiaru sprawiedliwości. A wymiar sprawiedliwości to rozpatruje i wnosi sprawę. A dopóki nawet nie ma sprawy w prokuraturze i prokuratura nie uważa, że należy wystąpić o odebranie immunitetu panu marszałkowi Grodzkiemu, to tutaj nie ma o czym rozmawiać, bo to są wszystko fake newsy. Jesteśmy na poziomie pomówień i fake newsów. Tylko ta sprawa ma dwa wymiary. Jeden to, nazwijmy to, prawno-sądowy czy legalny i to dotyczy tego, co pan poseł mówi, a drugi wizerunkowy. Jednak ponieważ tych głosów jest tyle, że to nie oznacza, że krótko mówiąc pozycja i wizerunek Tomasza Grodzkiego jako marszałka Senatu został na tyle osłabiony, że jednak należałoby w tym miejscu poszukać kogoś innego. No ja myślę, że jeśli pan zerknie na ogromną większość wyborców opozycji, to powiedzą panie zupełnie co innego. A co my mamy zrobić w sytuacji, kiedy wizerunek prezesa Naczelnej Izby Kontroli, która jest bardzo ważnym organem państwowym, jest naruszony, bo nawet CBA uważa, że jest przestępcą i prokuratura, i co z tego wynika? Nic z tego nie wynika. Więc tu już mamy konkretne zarzuty, a tutaj nie są konkretne zarzuty, tylko na razie pomówienia. W związku z tym to, że opinia publiczna to nie jest niezależny sąd. I tu musimy postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim gościem był Władysław Teofil Bartoszewski, poseł PSL-u. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wyjątkowym 55-calowym telewizorem Samsung 4K Ultra HD z systemem maskowania kabli za jedyne 2199 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Vitotal dla kobiet to dla mnie najlepsze rozwiązanie. Zawiera 23 witaminy i minerały. I jeszcze dodatkowe składniki roślinne i aminokwasy. Wzmacnia mój organizm, szczególnie teraz, gdy mam małe dzieci.

piosenka dnia Me and the Man. To nagranie, z którym będziemy częściej się spotykali dziś na naszej antenie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Z tym nagraniem też mam wrażenie, często się spotykam i bardzo dobrze, bo to wciąż Państwa ulubione nagranie. Jest na pierwszym ponownie, jeśli chodzi o listę przebojów programu trzeciego. W piątek na pierwszym, jak będzie w ten piątek, to się zobaczy, proszę głosować. Do południa w piątek. Prawda, niedźwiedziu? Kiwnął. Dyskretnie, ale kiwnął. Już jest za szybą. Dream, touch me with a kiss. Touch me with a kiss. Now you're above, feeling it still. Tell me it's love. Tell me it's real. Touch me. After Sex. Tak państwo zdecydowali, że wciąż są na pierwszym miejscu. A przy tej okazji Michał Margański państwu przypomina, że zespół wystąpi w tym roku na festiwalu Tauron Nowa Muzyka, oczywiście pod patronatem Trójki. Mówiłeś o tym, pamiętam, tak. Ale przypominamy życzliwie, że gdyby państwo chcieli zobaczyć ich na żywo, to Tauron Nowa Muzyka na tym festiwalu w Katowicach. To będzie do wykonania. Tak, tak, tak. Muzyczny rozkład jazdy. I Krystian Hamke. A zaczniemy od miłej informacji, że mamy dla państwa jeszcze mały prezent pod koniec audycji. No i za chwilę zacznie śpiewać oczywiście Kuba Badach. Mówię oczywiście, bo kibicujemy tej trasie od początku niemalże i też zapraszamy państwa na występy Kuby. To już powoli kończy się trasa koncertowa, podczas której Kuba Badach występuje ze swoimi interpretacjami piosenek Andrzeja Zauchy. Już prawie 11 lat minęło od kiedy ukazała się płyta Tribute to Andrzej Zaucha. Obecny, na której to płycie znalazły się wykonane przez Kubę na nowo. No właśnie, takie przeboje jak ten. Ale także Wymyśliłem Ciebie, czy Bądź Moim Natchnieniem. No to dodam jeszcze, że tak, zostały koncerty w Krakowie, w Operze Krakowskiej, to 20 stycznia i dzień później, 21 stycznia w Rzeszowie, w Filharmonii Podkarpackiej i mamy zaproszenia na oba te wydarzenia muzyczne. Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Dodam tylko, że jeśli chodzi o Kraków, to jest to pewnie ostatnia szansa na zaopatrzenie się w bilety, bo koncert jest już wyprzedany. Ostatnio słońca mniej, ostatnio noce bardziej ciemne. Już nawet księżyc drań o tobie nie chce gadać ze mną. W kieszeni grosze dwa, w kieszeni na dwa szczęścia grosze. W tym jednak losu żart, że ja obydwa grosze noszę. Byłaś serca biciem. To Kuba Badach oczywiście. Tak się zrobiło nastrojowo i przez numer jeden listy przebojów i teraz przez Kubę, no to... Poznajesz ten głos? Tak. Czyli to głos? Piosenkarki. Której? Uzdolnionej. Choć mam wrażenie, że za chwilę będzie Tytus? Na razie gitarka. Dobrze. Proszę pana, wchodzi. No dobrze, Ladies and Gentlemen on Acid. To niby jubileuszowa płyta Acid Drinkers, wydana z okazji 30-lecia ich działalności, ale tak naprawdę to jest płyta wielu różnych wykonawców, którzy kwasożłową składają urodzinowy hołd. Na płytę trafiło 15 piosenek. O właśnie, z różnych etapów działalności zespołu. A wykonują je m.in. Decapitated, Proletariat, Krzysztof Zalewski, Illusion, Vader, Hunter, Gutek, Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, a bohaterowie tego wydawnictwa pojawiają się na końcu we wspólnie właśnie z Kasią Kowalską, drogi redaktorze, i swoim byłym gitarzystą Licą, wykonaną wersją tego szlagieru. What a Wonderful World, wieńczy dzieło Ladies and Gentlemen on Acid, i to jest nasza płyta tygodnia. Wszystko można po swojemu, prawda? Tak to wygląda urodzinowa płyta Acid Drinkers, naszą płytą tygodnia w Trójce. Proszę nasłuchiwać. No a po ponad dwóch latach wraca do Polski. Chciałem tylko powiedzieć, że bilety już rozdane, więc w tej sprawie to już... To już proszę nie dzwonić. Aha. Wraca do Polski słoweńska grupa Leibach. Ich trasa koncertowa zahacza o krakowski klub Kwadrat 24 maja i gdańskiej B90 dzień później 25 maja. I tym razem tournée nie obejmie Korei Północnej, tak jak to było w 2015 roku. Tam wykonywali m.in. piosenki Beatlesów i Europe. U nas zagrają głównie ze swojej najnowszej płyty The Sound of Music i teledysk do tytułowej piosenki nakręcili jednak tam. Można zerknąć. Leibach ma swoich wiernych fanów także w Polsce. No i to grupa ze Słowenii, kraju, który jest uzdolniony sportowo. Zdaje się, że dostaliśmy baty od piłkarzy ręcznych. Oj. Siatkarze też nam napsuli krwi. Siatkarki ze Słowenii również. Oj. W obecnym sezonie. O piłkarzach nie wspomnę, bo w Lublianie no też tak troszkę naszym nie poszło. Ale to tylko pokazuje, jak fantastycznie usportowionym krajem jest Słowenia. Jest to naprawdę wzorzec do czerpania. No i tam też zakończy się oczywiście sezon skoków narciarskich lotami, mistrzostwami świata w lotach. Ależ pan podprowadził. No właśnie, bo my trochę w tej sprawie. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Bo w najbliższych dniach będziemy mieli dla państwa takie pakiety biletów na zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem 25 i 26 stycznia. Dzisiaj mieliśmy dwa takie pakiety, to są 4 bilety, 2 podwójne na każdy dzień zawodów. Prosiliśmy o takie skomentowanie, gdybym nagle i niespodziewanie był skoczkiem narciarskim i wygrał zawody Pucharu Świata w Zakopanem, to po wygraniu tych zawodów powiedziałbym. No i tu oczywiście tak po sportowemu pytaliśmy. Pani Edyta z Bielska-Białej otrzymuje jeden pakiet za wypowiedź po wygranych zawodach. Petardy w nogach, zapłon w publiczności. Bardzo ładne to jest. Tak, to jest coś. I głębokie. A drugi pakiet dzisiejszy wędruje do pana Macieja, który napisał tak po wygranych zawodach. Myślałem, że na sankach się nie liczy. Emocji najwyższych lotów życzy sponsor konkursu Lotos, producent paliwa Arktyczny Dynamik. Kolejne bilety będą jutro w audycji popołudniowej. Zapraszamy do Trójki, a w środę rano też u nas zapraszamy. Proszę pamiętać tylko o jednej rzeczy, że mistrz takich wypowiedzi jest tylko jeden. To jest Piotr Żyła i tak wypowiedział się po wczorajszych zawodach Pucharu Świata opozycji dojazdowej. Weszło mi naprawdę tak mi weszło, fajnie mi weszło, naprawdę, to tak jak powinno mi wejść. No i ten telemark, to ja nie wiem, sam jestem w szoku. No jak się odbywam z belki, to ręce daję niżej, a później je dźwigam, no i tyle. Mój głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza, nie mówi ani tak, ani nie. Jest słabo słyszalny i prawie nieartykułowany. Nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Go, go, gi, go. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Oddycha ciężko, otwiera usta, stara się podnieść. Z ładną głową glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Ga, go, gi, ga, go, gi. Cieszę się, że się zgadzamy. Ma, a, a, a. No a teraz wypocznij. Glu, glu, glu, glu, glu. Jutro znowu pogadamy. Głos wewnętrzny to król. Prawie na do usłyszenia. Zofia Kruszewska, Roma Leszczyńska, Piotr Łodej, Marcin Łukawski. Dziękujemy. Po dziewiątej niedźwiedź. Życzymy dużo energii na cały